माने तदभ्यासेवा विधिर माभूत स्वरूप ज्ञाने तो सियाद इत्याशंक दोषांतर माह प्रमाण प्रमाण अभ्यास में विधि नहीं हो ज्ञान अभ्यास में विधि नहीं स्वरूप स्वरूप ज्ञान है स्वरूप जो ज्ञान है उसके लिए आत्मा इति आत्मा सामान्य रूपोत्थम नचा भूतोपजायते घटादि ज्ञानवज ज्ञानम भिन्न हेत्वन पेशतः आत्मन असामान्य रूपम तदुत्थम असामान्य सारूप से जो ज्ञान होता है न च अभूत उपजायते पहले अभूत उपजायते पहले नहीं था आगे उत्पन्न होता ऐसा नहीं घटादि ज्ञान अब तो घटादि ज्ञान जैसे पहले नहीं था आगे उत्पन्न होता ऐसा नहीं स्वरूप ज्ञान ज्ञान भिन्न हेतु अनपेक्षित स्वयं के लिए अन्य हेतु की अपेक्षा नहीं भिन्न हेतु स्व उत्पादक हेतु अतिरिक्त हेतु न उत्पादक कौन से ज्ञान स्वरूप ज्ञान के लिए प्रश्न है शाब्दे ज्ञान विधि निरस्य अभ्यसमान से तस्य अविद्याध्वंसित्वात् तदभ्यास विधि आशंक्य आत्मा तुम मात्रा तो ज्ञान अज्ञान ध्वंसी संभावत माने तदभ्यास विधि में आहूत स्वरूप ज्ञान मान मतलब प्रमा में आत्मा यदस्य असाधारण रूपम तेन अभिव्यतम ज्ञानम असाधारण स्वरूप तेन अभिव्यत ज्ञान हेतु अनपेक्षित्वात् कार्य न विधेयम हाउ स्वरूप ज्ञान है स्वरूप ज्ञान तो स्व उत्पादक हेतु अतिरिक्त हेतु अनपेक्ष अभिव्यंजक हेतु को स्व उत्पादक दिया है श्लोक में देखो ना आत्मा का जो असामान्य रूप उससे जो ज्ञान हुआ अभूत उपजायते थे ना और कार्य नहीं है घटादि ज्ञान है बता भिन्न हेतु तद अपेक्षा भिन्न से हेतु अन्य अपेक्षा स्वरूप अपेक्षा अन्य हेतु का की अपेक्षा नहीं तो टिप्पणी स्व उत्पादक दे दिया स्व अतिरिक्त हेतु अनपेक्षित्वाद जो स्वरूप ज्ञान स्व अतिरिक्त हेतु अपेक्षा नहीं है तो अपेक्षा नहीं यदस्य असाधारण रूपम आत्मन तेन अभिव्यतम ज्ञान स्वयं ज्ञान अभिव्यत उसे असाधारण सर्व से हेतु अनपेक्षित्वाद दे दिया ना हेतु अनपेक्षित्वाद अकार्यम न विधेयम अकार्य ज्ञान स्वरूप ज्ञान न विधेयम कार्य ज्ञान इसलिए टिप्पणी में स्व उत्पादक नहीं स्व हेतु अतिरिक्त स्व हेतु नहीं स्व स्व अतिरिक्त हेतु अनपेक्षित्वाद विषय उत्पादक हेतु छोड़ करके स्व अतिरिक्त हेतु अनपेक्षा स्व से अतिरिक्त कोई हेतु की अपेक्षा नहीं स्वयं में तो अब है ऐसे स्व नहीं स्व अभि स्व तेन अभिव्यतम ज्ञान वही स्वरूप अभिव्यत प्रकाश स्वयं प्रकाश कथन स्वातिरित हेतु वही दुख याद है ना स्वातिरित हेतु अनपेक्षित जो स्वातिरित हेतु अनपेक्षित है वो टिप्पणी में वही था भिन्न हेतु अनपेक्षित कहा था स्वातिरित हेतु अनपेक्षित स्व में जो उत्पादक दे दिया वो ठीक नहीं वो उत्पादक कैसे लेंगे स्व से नहीं स्वस्व उत्पादक स्व उत्पादक का नहीं खेल स्व स्व अतिरिक्त हेतु अनपेक्षित स्व अपेक्षा अतिरिक्त हेतु की अपेक्षा नहीं हाँ हेतु उत्पादक रूप हेतु स्वस्व उत्पादक रूप हेतु उसी पर अतिरिक्त पहले स्व उत्पादक रूप हेतु स्व पर से घटक लेना आत्मस्वरूप ज्ञान स्वोत्पादक हेतु अतिरिक्त हेतु अभी स्वोत्पादक हेतु नहीं होता स्वभिन्न स्वभिन्न अनपेक्षित्वात् बोले क्या दे भिन्न हेतु स्वभिन्न हेतु अनपेक्षा हाँ वो स्वातिरिक्त हेतु, वो तो भिन्न का है अतिरिक्त है, स्वातिरिक्त हेतु अनपेक्षत्वात्, इतर टिप्पणी तो इतना रहेगा, भिन्न हेतु क्या था, अतिरिक्त हेतु अनपेक्षत्वात्, उत्पादक नहीं दे करके अतिरिक्त हेतु अनपेक्षत्वात्, भिन्न का था अतिरिक्त, अतिरिक्त हेतु अनपेक्षा है, अतिरिक्त कहें तो स्वापेक्षा, स्वापेक्षा अतिरिक्त हेतु अनपेक्षत, कथम स्वातिरिक्त हेतु अनपेक्षत्व, स्वातिरिक्त हेतु अनपेक्षा क्यों, तत्र है स्थास्नु, स्थास्नुभव मात्रत्वात् कार्य कारण वस्तुनः अभूतभूतिर्नैवातो युज्यते अनुभवात्मनि, कार्यकारण अतः शब्द से पंच सास अत आ गए, अभूतभूत नहीं बात जीता अनुभात मनी, कार्यकारण वस्तुन शासन अनुभव मात्रत्वात्, कार्यकारण वस्तु जितने हो वास्तव क्या है, अनुभव मात्र, अध्यस्त से कार्यकारण वस्तु न स्वास्न अनुभव मात्रत्वाद, स्थिर अनुभव मात्र होने से अनुभव अद्भुतभूतिर अनुभवात्मने अतो अनुभवात्मने अभूतभूते नैव युज्यते, स्वास्न अनुभव मात्रत्वात् अतः के साथ, अतः स्वास्न अनुभव मात्रत्वात् कार्यकारण वस्तुन स्वास्न अनुभव मात्रत्वात् अतो अनुभवात्मा, अनुभवात्मनि अभूतभूते नैव युज्यते, अतः का क्या अर्थ, अतः उसके साथ क्यों रखना, अतः सदा पंचमे संबध्यते, हाँ तो शासन अनुभव सर्व ज्ञान कार्यकारण वस्तुन अधिष्ठान आत्मस्वरूप है, स्वरूपत्वाद सर्वेन्द्र जो शब्द है कार्यकारण हो वस्तु ऐसा भी कर सकते, कार्यकारण वस्तु वास्तव स्वरूप, कार्यकारण सर्वेन्द्रादि का जो वास्तव स्वरूप है, वास्तव स्वरूप ये करना है, कार्यकारण वस्तु न स्थास्न अनुभव मात्रत्वाद अतः अनुभवात्मनि अभूतभूते नैव युज्यते, कार्यकारण सर्व इंद्र है उसका जो वास्तव स्वरूप है अनुभव मात्र है, अधिष्ठान मात्र है, तो कार्यकारण वस्तु न षष्ट्यंत करने का है, हैं कार्यकारण वस्तु न अभूतभूति भवति, अतः अनुभवात्मनि युज्यते, अभूतभूति कहते तो अभूतान उपजाते घटादिपद पहले दे दिया है, इसे कार्यकारण वस्तु को अलग से लेना कोई जरूरत नहीं, आत्मा सामान्य प्रथम नशा भूत हो जाते घटा दी ज्ञान भूत नहीं तो तो ज्ञान का विचार से घटा दी ज्ञान को दृष्टांत दे दिया, और एक कार्यकारण वस्तु को अभूत भूति बताने कोई जरूरत नहीं, जो सब है ज्ञान कार्यकारण सब जितने हैं वास्तव आत्मस्वरूप अनुभव अधिष्ठान है, उसमें अभूतभूति उत्पत्ति नहीं, कार्यकारण तो उत्पत्ति है कि उसका जो वास्तव स्वरूप है अधिष्ठान, अधिष्ठान अनुभव मात्र होने से अनुभव आत्मनि अभूतभूते नैव युज्यते, पहले घटादि ज्ञान को दृष्टांत दे दिया, स्वरूप ज्ञान में स्वरूप ज्ञान कार्य नहीं, कार्य अपेक्षा नहीं, ये जो दया पहले उसका ही तो अर्थ क्या, कथन स्वातृत हेतु अनपेक्षा था स्थासन स्वातृत अनु क्यों, अपने से भिन्न और कोई है नहीं, जो कार्यकारण वस्तु है इसकी भी अपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि उसका स्वरूप वास्तव अधिष्ठान है, ऐसे किसकी अपेक्षा करेगा। सत्यंत कार्यकारण वस्तु न स्व अनुभव मात्र, तो अनुभव मात्र उससे बिना कुछ ही नहीं, तो किसकी अपेक्षा करता है अनुभव स्वरूप। अनुभव स्वरूप क्योंकि ऐसा शंका होती है, अनुभव स्वरूप आत्मा तो है तो देहादिरहन से आत्मा रहेगा, अज्ञान में क्या ज्ञान होता है, आत्मा रहेगा तो किसकी अपेक्षा नहीं कैसे करेगा। शरीर इंद्र है तो आत्मा है, शरीर इंद्र है तो आत्मा नहीं रहेगा, तो शरीर इंद्र भी वास्तव आत्मस्वरूप है, उसकी अपेक्षा नहीं करता है। भ्रांति होते पहले क्या भ्रांति होती, ये देहादि है तो आत्मा है, देहादि नहीं रहेगा तो आत्मा कहाँ रहेगा, देह नष्ट होता आत्मा चल जाता है, ऐसे भ्रांति होती पहले। इसे कार्यकारण जितने है किसी की अपेक्षा नहीं करता है अनुभव रूप ज्ञान, क्योंकि अनुभव जो होता है कार्यकारण को अपेक्षा करता है, और यहाँ जो कार्यकारण रूप है अनुभव से अलग है ही नहीं। घटादि अनुभव में तो अलग की अपेक्षा है, यहाँ अलग की अपेक्षा है नहीं, क्योंकि वो अनुभव मात्र है, कार्यकारण वस्तु जन है वो अनुभव मात्र है, वो शास्त्रीय अनुभव रूप है। पंचमी अर्थ किसका, अत शब्द पंचमी अर्थ शासन अनुभव मात्रत्वाद उसे साथ, अतः शासन अनुभव मात्रत्वाद है, हाँ हाँ अत भी है तो अत के लिए अलग कुछ ना, अत उसके साथ है, अत के साथ समान अधिकरण किसका करना, हाँ वही अनुहात्म नहीं अनुहात्म नहीं अभूत भूते रे न विजयते। पंचम किंच ब्रह्म जिज्ञासुस तद्विदवा विधेय, ब्रह्म तद्विद जिज्ञा ब्रह्म जिज्ञासो तद्विदवा, ब्रह्म जिज्ञास हो ब्रह्म विधवा विधि, ब्रह्म जिज्ञासु के लिए ब्रह्म ज्ञानी के लिए विधि स्वरूप ज्ञान के आदि भी तद्विदो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद आद्येपि तस्य ज्ञान उपाय अन्यत्र वा असो यदि विकल्प्य आद्यम अंगीकृत अद्वितीयंत सैदि, ब्रह्म जिज्ञास को यदि विधि मान के ज्ञान उपाय में तब तो इष्ट है, ज्ञान साधन विधि है और अन्यत्र नहीं, तो सैदि प्रत्येक प्रत्येक ज्ञान हेतु था भावनेयम् न तो स्वतः, प्रत्यय यथात्म जिज्ञासो कथम सा विषयो भवेत्। इयम् भावना प्रत्यय ज्ञान हेतु था नस्तु स्वतः, कथम सा प्रत्यय यथात्म जिज्ञासो विषय भवेत्। पर द्वितीय न द्वितीय दूसरी थी, द्वितीय होता है स्वरूप के लिए तद्विद हुआ, प्रत्येक अज्ञान हेतु था यह भावना न तो स्वतः, प्रत्येक आत्मात्म जिज्ञासु कथम सा विषय भवेत। आद्यम आद्यम अंगीकृत्य द्वितीय दूसरी थी, आद्यम अंगीकृत इसमें यम प्रत्ययात्मात्म जिज्ञा प्रत्यय अज्ञान हेतु था भावना तो होगी, अज्ञानी का नहीं होगा दोष लोग ऐसा था प्रत्यय प्रज्ञानार्थी न तद उपाय था अन्यत्र न यत्र तद अनर्थित्व इत्यादि। ज्ञान अर्थी न तद उपाय था अन्य, हाँ ठीक है, उपाय में विधि अन्यत्र नहीं है, प्रत्यात्म जिज्ञासु हो कथम सा भवेत्, प्रत्येक अज्ञान हेतु था यम भावना स्वतन, और जब प्रत्यय यथात्म जिज्ञासु है तो ज्ञान उपाय में तो विधि, ज्ञान उपाय के अन्यत्र यत्र टिप्पणी में दे दिया आद्येपि ज्ञान उपाय अन्यत्र वा, ज्ञान उपाय में तो विधि अन्यत्र क्यों होगा, किसी के लिए प्रत्यया ब्रह्म जिज्ञासु के लिए विधि है अथवा ज्ञानी के लिए, पहला क्या है प्रत्यय जिज्ञासु, जिज्ञासु के लिए जो विधि है तस्य ज्ञान उपाय अन्यत्र वा, तो ज्ञान उपाय में तो ठीक है अन्यत्र क्यों विधि होगी। प्रत्येक अज्ञान हेतु था यम भावना न तो प्रत्ययार्थात्म जिज्ञासु कथम सा विषय भवेत। प्रत्ययार्थात्म जिज्ञासु के तो अज्ञान उत्थ जन्य होने से ज्ञान के उपाय में विदित ठीक है, और अन्यत्र क्यों होगी? कथम सा विषय भवेत अन्यत्र दूसरा के दूषण ज्ञान उपाय में तो विधि ठीक है, माना ज्ञान उपाय में विधि होगी अज्ञान जन्य ज्ञान उपाय में तो विधि, किंतु अन्यत्र जो विधि कहते हो अन्यत्र कथम सा विषय भवेत नहीं, ज्ञान उपाय को छोड़कर और किसी में कहो कहीं भी हो जो जिज्ञासु है वो तो ज्ञान चाहता है, ज्ञान तुम से जिज्ञासु तो ज्ञान उपाय में तो विधि होगी, अन्यत्र क्यों होगा? दूसरा विकल्प किया, दो विकल्प किया, ज्ञान उपाय अन्यत्र वा ज्ञान उपाय में विधि अन्यत्र अन्यत्र क्या था अभ्यास ज्ञान विभिन्न जैसे हो अन्यत्र क्यों होगा? ज्ञानार्थे न तद उपाय अन्यत्र न यत्र तद अनर्थित ज्ञान जो चाहते जिज्ञासु तो ज्ञान उपाय में प्रयत्न करे अन्यत्र यत्र नहीं है तद अनर्थित बात वो नहीं चाहता है, अर्थात प्रत्यय अज्ञान हेतु था यह भावना न स्वतः प्रत्यात्म विज्ञान जिज्ञासु कथम सा विषय उसके विषय अन्यत्र यत्र क्यों होगा? कल्पांतर प्रत्याह कल्पांतर क्या ज्ञानी के लिए क्रियाकारक भेदो य मज्ञाते एकात्म वस्तुनः तज्ज्ञाने सावसंभाव्य तद्धेतु चित्ति कारणात् अयम क्रियाकारक भेदः अज्ञात एकात्म वस्तु न तज्ज्ञाने असो असंभाव्य जो क्रियाकार के भेद है अज्ञात अज्ञात एकात्म वस्तु न होता है और ज्ञात आत्मा के ज्ञान हो गया तो अज्ञात एक वस्तु न क्रियाकार के भेद नहीं असो क्रियाकार भेद असंभाव्य तद हेतु उच्चित कारण तद हेतु अज्ञान अज्ञान उच्चित के कारण भेद नहीं तो ज्ञानी के लिए विधि नहीं होगा। भेद हेतुर अविद्याया न उच्छेद हो भेद हेतु अविद्या का उच्छेद नहीं होगा, अविद्या का किस उच्छेद होगा? जो ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तो उच्छेद प्राप्ति नहीं, अनुत्पन्न है प्राप्ति अभाव है ना, अनिवर्तक तो आता निवर्तक नहीं होगा ज्ञान, अब उत्पन्न नहीं होता निवर्तक नहीं होगा। अच्छा उत्पन्न उत्पत्ति के बाद निवृत्त करें उत्पन्नाश विद्या विद्या शब्द आया पहले नहीं आया अविद्या से विद्या उत्पन्नायाश्च अविरोधेन उत्पन्नत्वाद जो ज्ञान विद्धि उत्पत्ति होगी तो अविद्या रहते हुए विद्धि की विद्या की उत्पत्ति हुई तो अविद्या के अविरोधी होकर के उत्पत्ति हुई विद्या की अनुत्पन्नायाश्च धीय अविरोधेन उत्पन्नत्वाद इति आशंक्य यदि अविद्या अनुच्छेद अनुत्पन्नाया अनुत्पन्नाया यहाँ विद्या विद्याया अनुत्पन्नाया विद्याया विद्या की उत्पत्ति नहीं तो उच्छेद की प्राप्ति नहीं, और उत्पन्नाया विद्याया उत्पन्नायाश्च जब विद्या उत्पन्न हो गई तो अविद्या के अविरुद्ध उत्पन्न हुआ अविद्या के अविरुद्ध जैसे उत्पन्न हुआ तो अविद्या का उच्छेद कैसे कर गई? उच्छेद हुआ अविद्या की रहते हुए विद्या की उत्पत्ति हुई उसका विरुद्ध ना विरुद्ध हुआ उसका नाश नहीं होगा। तो सिद्धांत कहता दीप दीपा तमध्वस्ति व तद उपहोत्तर में त्या दीप से तो अज्ञान की निवृत्ति होती, वहाँ भी विकल्प करो दीप उत्पत्ति के पहले अज्ञान अंधकार की निवृत्ति दीप उत्पत्ति के बाद पहले तो नहीं और बाद के अंधकार रहते हुए दीप की उत्पत्ति अविरोध उत्पन्न हुआ आगे अंधकार का नाश नहीं करेगा तो दीप की उत्पत्ति अंधकार नहीं होती एक साथ कहेंगे नहीं ये अर्थ नहीं होगा प्रयोजक प्रयोजक होगा समय समय मानेंगे तेज का अभाव अंधकार ही नहीं होगा तेज की उत्पत्ति अंधकार का नाश समय समय है तो वो एकदम अभिन्न नहीं अभी बताएंगे। पञ्चानवे न चा विद्या समुच्चित्ति ज्ञानोत्पत्त्यतिरेकतः संसारनाशो विद्याया नाशा न व्यतिरिच्यते। अभी उसके स्पष्टीकरण करेगा आगे। अविद्या समुच्छेदिर ज्ञानोत्पत्ति अतिरिक्त है न, ज्ञानोत्पत्ति से अतिरिक्त अविद्या निवृत्ति नहीं, मतलब ज्ञानोत्पत्ति के बाद अविद्या की निवृत्ति उसके अतिरिक्त ऐसा नहीं। तो वो दोनों का एकदम अभिन्न अर्थ नहीं अभी कहेंगे। अविद्या नाशात संसार नाश न व्यतिरिच्यते, पहले तो ज्ञानोत्पत्ति से अतिरिक्त ज्ञान उच्छेद अज्ञान उच्छेद नहीं कहेंगे। संसार नाश के लिए विद्या चाहिए, अविद्या की निवृत्ति तो ज्ञान से हो जाएगी, किंतु संसार निवृत्ति के लिए फिर कोई चाहिए। संसार नाश अविद्या नाश आना व्यक्ति अविद्या निवृत्ति से संसार नाश अतिरिक्त नहीं है। ज्ञानोदय नांतरिकत्व न अविद्या निवृत्ति ज्ञानोदय का नांतरिक अवश्य में अभी ठीक है। मैं अज्ञान ध्वंसे भी तत्कार्य ध्वस्त्यर्थ ज्ञानाभ्यास विधि, ज्ञानोदय से अज्ञान निवृत्ति तो हो जाएगा, किंतु कार्य तत्कार्य ध्वंसी के लिए ज्ञानाभ्यास विधि माने इतनी आशंका हो। संसार नाश अविद्या निवृत्ति से अलग ही नहीं। यथा लोष्टादि नाश मृदि संसर्ग, मिट्टी ढेला का नाश होगा तो मिट्टी में मिल गया, तथा सकार्य अविद्या नाशो भी आत्मने अन्वय, सकार्य अविद्या नाश आत्मा में संबंध हो जाएगा। तत्स्या निरव नाशार्थम अभ्यास विधि, पूर्व शिक्षा कहता है मिट्टी ढेला नष्ट हो गया तो मिट्टी में मिल गया संसार संबंध हुआ, मिल गया तो संबंध हुआ संयोग हुआ दिखता है, लोष्टादि नाश किया तो मिट्टी में वो दिखता है अलग संयोग हुआ उसका अवयव रहता है। इसी प्रकार सकार्य अविद्या नाश अविद्या कार्य के साथ अविद्या का नाश होगा आत्मने अन्वय, आत्मा के साथ उसका संबंध होगा, किंतु संबंध होगा तो रहेगा। घट मिट्टी ढेला को नष्ट कर दिया भूतल में है तो उसका चूर्ण है दिखता है। तस्या निरन्वय नाशार्थम सकार्य अविद्या का निरन्वय नाश अन्वय को नाश करने के लिए भी अभ्यास में विधि मानो इति आशंका है। नचाप्य नचाप्य अविद्या नाशोत्र संसर्ग कारणात्मनि तद्वस्तेर्वस्तुवृत्तत्वान् मृदि लोष्टादिनाशवत् अत्र अविद्यानाश कारणात्मनि संसर्ग इति न तद्वस्तेर वस्तुवृत्तत्वात्, ध्वस्तेर वस्तुवृत्तत्वात् अविद्यानाश कारणात्मनि संसर्ग न मृदि लोष्टादिनाशवत्, मिट्टी में लोष्ट का नाश उसका संसर्ग होता है, किंतु अविद्यानाश कारणात्मनि संसर्ग नहीं है, यह तो वस्तुध्वंस वास्तवस्वरूप है। सकार्य अविद्या ध्वस्तेर अकार्य कारणात्म मात्रत्वात् अविद्या अकार्य कारण आत्ममात्र है, आत्ममात्र वास्तु वास्तव है, संसर्ग नहीं हो सकता है वस्तुवृत्तत्वात् वास्तवस्वरूपत्वात्। कथन तस्या यथा तो आत्ममात्रता अविद्या सकार्य अविद्या की निवृत्ति आत्ममात्र कैसे इतिहास है। आदाय वास्तवं वृत्तम ज्ञानम अज्ञान नाशकृति वस्तु याथात्म्य वृत्तेन तमोपहनुयते सदा। वास्तवम वृत्तम आदाय ज्ञानम अज्ञान नाशकृत वस्तु यथात्म वृत्ति न तम सदा अपहनुयति वास्तवम वृत्तम आदाय ज्ञानम अज्ञान नाशकृत वस्तु यथात्म शब्द तम यथा सदा अपहनुयति आदाय वस्तु स्वरूपानुसारेण वस्तु अथात्म वृत्ति न कहते वस्तु स्वरूप अनुसार पहले आ गया वो पहले उसके अन्वय करना है वस्तु अथात्म वृत्ति न वास्तव मृतम आदय ज्ञानम अज्ञान आशीकृत दोनों के साथ अन्वय हो जाएगा ज्ञान से अज्ञान धनसित्वात वस्तु स्वरूप अनुसार ही ज्ञान से अज्ञान धनसित्वात न वस्तु कण सिस्टम अस्ति वस्तु से अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति तत्र विद्वत अनुभव प्रमाण थी वस्तु यथात्म वृत्ते न तो फिर आदाय वास्तव वृत्तम जो दिया है वास्तव वृत्त को अर्थ क्या वस्तु स्वरूप अनुसार है ना जो टीका में वस्तु स्वरूप अनुसार है ना अभी मैं वस्तु यथात्म वृत्ते ने क्या अर्थ कहा था वो नहीं वास्तव वृत्तम आदाय ज्ञानम अज्ञान आशीकृत वास्तव वृत्तम आदाय का था वास्तव स्वरूप को लेकर के तो उसको अर्थ क्या वस्तु स्वरूप अनुसार है ना ज्ञान अज्ञान का निवर्तक इसमें विद्वत का अनुभव प्रमाण दिया वस्तु यथात्म वृत्ते न वस्तु यथात्म वृत्तत्वाद अज्ञान आश्रय तो वस्तु यथात्म स्वरूप रहा यह ज्ञानी का अनुभव तप अपुण्यते सदा अज्ञान या अंधकार लेना नहीं वस्तु यथात्म वृत्ते न सदा तम अपुण्यते अज्ञानी की निवृत्ति होती है तम अपन्यते सदा सतान वेदांतेषु अप्रवृत्त प्रवर्तनात्मक विधि निरस्य अप्रवृत्त प्रवर्तनात्मक विधि नहीं अज्ञात ज्ञापन चतुर विधि इत्यत्र उत्तम उपसंहति अज्ञात ज्ञापन विधि तो वहाँ स्वरूप से अज्ञानी की निवृत्ति वास्तव स्वरूप अज्ञान निवृत्ति है तो अज्ञान निवृत्ति के लिए आगे कहीं विचार है अज्ञान निवृत्ति अविद्या अधिष्ठान स्वरूप कैसे होगा अविद्या की निवृत्ति अभाव रूप है आत्मा भाव रूप है दोनों एक कैसे होगा अविद्या निवृत्ति आत्मा से वो साथ संक्षिप्त तरीके में है अधिष्ठान से नहीं वो तो है उसका जो अविद्या निवृत्ति है ज्ञातत्व ने उपलक्षित दिया ज्ञान उपलक्षित नाश पहले नहीं था नहीं तो आत्मस्वरूप तो पहले से है तो अविद्या निवृत्ति अधिष्ठान स्वरूप केवल मानेंगे अधिष्ठान स्वरूप आत्मा पहले था केवल यदि अविद्या निवृत्ति आत्मस्वरूप मानेंगे तो पहले भी था आत्मस्वरूप दोनों में मुक्ति और बंधे में क्या भेद होगा इसलिए दिया ज्ञान तत्व तो उपलक्षित है तो अविद्या निवृत्ति केवल शुद्ध आत्मस्वरूप अविद्या निवृत्ति एक है ऐसा नहीं है अथवा ज्ञान अविद्या निवृत्ति दोनों एक है ऐसा अर्थ नहीं वो तो जो दिया ज्ञातत्व ने उपलक्षित आत्मा को अविद्या निवृत्ति माना खाली आत्मा अविद्या निवृत्ति एक नहीं है यहाँ क्या अविद्या निवृत्ति आत्मस्वरूप ही बताया तब पहले ज्ञान नहीं है तो ज्ञातत्व नहीं हुआ तो वहाँ अविद्या निवृत्ति और ज्ञान समय है प्रयोज्य प्रयोजक हुए हैं और एक अर्थ प्राग भाव के निवृत्ति को कार्य रूप मानते हैं न्याय में अविद्या प्राग भाव रूप नहीं इसे अविद्या निवृत्ति और ज्ञान एक स्वरूप नहीं होगा न्याय मत के अनुसार ज्ञान प्राग भाव के निवृत्ति और ज्ञान जो नभे में प्राग भाव के निवृत्ति को कार्य मानते हैं तो ज्ञान को ज्ञान प्राग भाव निवृत्ति कह सकते हैं किंतु वेदांत अविद्या निवृत्ति और ब्रह्माकार वृत्ति एक नहीं है ब्रह्माकार वृत्ति से अविद्या निवृत्ति किंतु क्षण विलंब नहीं है अतिरिक्त कुछ अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है ब्रह्म ज्ञान हो तो अविद्या निवृत्ति हो जाती किंतु ब्रह्म ज्ञान से उसकी निवृत्ति ऐसे प्रयोजक ज्ञान उसका प्रयोजक मानते ज्ञान हो तो कहीं क्या आता है तो उत्पन्न करता हुआ निवर्तते ऐसा आया अंधकार दीप में क्या है प्रदीप भी उसको नाश करता हुआ उत्पन्न होता है तो नाश करके या उत्पत्ति के बाद ऐसे नहीं कर सकते, किंतु नाश समकालीन होने से नाश के बिना उत्पत्ति नहीं है, नाश के उत्पत्ति समान है। किंतु वस्तु तो अविद्या अंधकार की निवृत्ति और प्रत्यय की उत्पत्ति दोनों एक नहीं। लोग प्रयत्न होते हैं अंधकार निवृत्ति के लिए, प्रदीप जलाने के लिए, अंधकार प्रदीप जलाने के, अंधकार निवृत्ति के लिए प्रवृत्त नहीं होते हैं, अंधकार निवृत्ति के लिए प्रदीप जलाने के लिए, तो प्रदीप से अंधकार की निवृत्ति। संख्या सारी के विचार यहाँ ज़्यादा नहीं, अन्यत्र शास्त्र में विचार होता है दोनों समकालीन है, तो उनसे प्रयोज्य प्रयोज्य भाव जन्य जनक पूर्वकालीन उत्तरकालीन भाव नहीं। पूर्वकाल में विद्या दीप, उत्तरकालीन अंधकार, तो हाँ वो होते ही नांतरिक होने से उसके द्वारा हवा से शब्द प्रयोग किया जाता है अवश्य भाई होने से। और यहाँ क्या कहा, आत्मा मात्र का विद्या नहीं, आत्मा मात्र हाँ, वहाँ तो घट तार्किक मत अनुसार हो जाता है, किंतु अविद्या यहाँ अभाव रूप नहीं होने से ब्रह्म विद्या और अविद्या निवृत्ति दोनों को एक नहीं कर सकते हैं। हाँ प्राग का नाश अब प्रागाह का नाश प्रत्येक हुआ, तो फिर यहाँ सीधा करेंगे ज्ञान रूप प्रत्येक है, तो प्रागाह का नाश होगा। नहीं पहले प्रागाह सिद्ध हो तो जो ज्ञान का मानते हैं वो ज्ञान के प्रागभाव का नाश कोई आपत्ति नहीं, जो घट ज्ञान अपने प्रागभाव का निवृत्ति रूप कहते हैं मानते हैं, इसे वेदांत तो प्रागभाव नहीं मानते, ये मानेंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं, किंतु जो यहाँ अज्ञान है वो अलग है। घट ज्ञान की उत्पत्ति के पहले अनुत्पत्ति उत्पत्ति नहीं हुई थी, कि प्रागभाव अलग मानने पर ही यह अलग है, क्योंकि अज्ञान संशय विपरीत तीन प्रकार मानते हैं। अज्ञान पहले हाँ हाँ हाँ किसमें आया था अधिक, हाँ हाँ अभाव ज्ञान होने के लिए साक्षी प्रमाण साक्षी से अविद्या की सिद्धि होती, उससे अभाव के हाँ ज्ञान पहले नहीं था करके अभाव सिद्धि करेंगे, तो अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव की सिद्धि हो जाएगी ज्ञान पहले नहीं था करके, किंतु जो ज्ञान पहले नहीं था वही अपन अविद्या ऐसा नहीं, जो ज्ञान हुआ पहले नहीं था वो तो ठीक है किंतु अविद्या नहीं। अभी थोड़ा विचार है आगे, वेदांत में अप्रवृत्त प्रवर्तनात् विधि निरस्य क्या अज्ञात ज्ञापन चाहत विधि पहले आया था 115 वार्तिक में, अज्ञात ज्ञापन चाहत विधि अतिरिक्त उपसर्ग अज्ञात थी 115 से चल रहा था, अज्ञात ज्ञापन तस्माद विधिरत्रोपपद्यते अकृतस्य क्रियात्वस्त्र विधे नैव उपपद्यते। तस्मात् अत्र अज्ञात ज्ञापन विधि उपपद्य वेदांत में, अत्र विधि अकृतस्य क्रिया नैव उपपद्यते अप्रवृतस्य प्रवर्तन अकृतस्य क्रिया न, अत्र इति वेदांत में तत्शब्दार्थ हेतु तस्मात् का अर्थ अकृत से क्रिया विधि न भवति, अकृत से करणम न कृतावकार से करणम। अग्रह अन्यथाभ्याम द्विविधा विद्या तत्र आद्याय जन्म मात्रा निवृत्ति द्वितीयस्य विहित ज्ञाना द्वितीय के कहते अज्ञान दो दो प्रकार है, अग्रह एक अन्यथा ग्रह आवरण विक्षेप। आद्याय जन्म मात्रा ज्ञान की उत्पत्ति मात्र से अग्रहण की निवृत्ति तो हो जाएगी, किंतु जो अन्यथा ग्रह है विक्षेप रूप कहते विहित ज्ञानादित्य के, विहित ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी अर्थात विहित विधि में नहीं मानेंगे तो अन्यथा ग्रह रहेगा। तान प्रत्याह द्वैविध्यंच द्वैविध्यंचाप्य विद्याया न च युक्त्यावसीयते ऐकात्म्यम ऐकात्म्यमात्र वस्तुत्वा दविद्येकैव युज्यते। न च युक्त्यापि अविद्याया द्वैविध्यं च अवशीयते, दो च हे अविद्या द्वैविध्यं युक्त्यापि च न अवशीयते, युक्ति से निश्चय नहीं होता है। एकात्म मात्र वस्तुत्वात् अविद्या एक ही विज्यते, एक ही अविद्या तत्स्वरूपवत् इति अपेरते द्वैविध्यं चापि अविद्याया, स्वरूपस्य यथा द्वैविध्यं न भवति अविद्यापि द्वैविध्यं न भवति, अपि शब्देन से स्वरूपवत् अविद्या चापि द्वैविध्यं न, स्वरूपस्य यथा द्वैविध्यं न अविद्या चापि द्वैविध्यं युक्त्या व्यवस्यते। युक्त्या मानं समुच्चेतुं चकार युक्त्यापि युक्त्या च न अवश्यते, युक्त्या च न अवश्यते कौन सी है, प्रमाण से तो नहीं युक्ति से तर्क से भी नहीं, युक्त्या जो चव दिया है मानं समुच्चेतुं चकार मानेन युक्त्या च न निश्चयते एकत्वमपि न तस्या मान युक्ति अभावात् इति आशंका। यदि द्वैविध्य में प्रमाण युक्ति नहीं है अविद्या एकत्व भी प्रमाण युक्ति नहीं तो इति आशंका ऐकात्म मात्र वस्तुत्वात् अविद्य के वस्तु न एकात्म मात्रत्वात् अधिष्ठान आत्मतत्व एक स्वरूप है होने से उसका अविद्या के ही है। आश्रय विषय भेदाभावात् भेद का अभाव है तदैक्यम एकात्म मात्र वस्तु क्या हो गया आश्रय, एकात्म मात्र से वस्तु तो वास्तव पारमार्थिक आत्मा एक अद्वितीय होने से उसकी अविद्या भी एक है, क्योंकि जो आश्रय हुई विषय है आश्रय विषय भेदाभाव भेद का अभाव है तद एक भेद को कोई ही नहीं तो अद्वितीय तत्व है इसलिए अविद्या भी एक है। तदेव दृष्टान्त ने साधित प्रमेय प्रमेय भेद भिन्नत्व ज्ञानानामेव भेदकम् नाविद्यायाय तोस्तीह द्वैविध्यं तेन दुर्घटम्। यतो यह ज्ञानानाम् इव प्रत्येक भेद भिन्नत्वम अविद्या अस्ति, प्रत्येक भेद भिन्नत्वम अविद्या नास्ति, ये तो यह द्वैविध्यम तेन द्वैविध्यम दुर्घटम ज्ञानानामेव भेदकम्। अच्छा प्रमेय प्रत्येक प्रमेय ज्ञानानामेव अविद्याया प्रमेय भेद भिन्नत्वम यतो यह नास्ति यतो यह नास्ति तेन तेन द्वैविध्यम दुर्घटम तेन अविद्या द्वैविध्यम दुर्घटम दोष यह प्रतिचि द्वैविध्यम दुर्घटम प्रतिचि द्वैविध्यम अज्ञान से द्वैविध्यम दुर्घटम यह तो पूर्व के साथ होने हो जाए यह ज्ञानानामेव प्रमेय भेद भिन्नत्वम अविद्या भेदकम नास्ति तेन द्वैविध्यम अविद्या दुर्घटम। प्रमेय भेदेन भिन्नत्वम ज्ञान से घटादि ज्ञानानां घटपटादि ज्ञानानां प्रमेय भेदेन वे भिन्नत्वमस्ति घट घटस्य ज्ञानं पटस्य। ये यहाँ प्रमेय तो एक है अभी नास्ति। यह प्रतीक प्रत्यात्मा है कि आत्मा ज्ञानम तम आच्छादयन न जगत हेतु। आत्मन अज्ञानम आत्मा का आच्छादन करे न जगत हेतु। एक सद्यु कर तो एक तो जगत को ढाक दिया जगत बनाएगा नहीं। अतः जगत कारणम अज्ञानांतरम तदस्थिर विहित ज्ञानादि आशंका। जगत का कारण एक अज्ञान उसका नाश हो विहित ज्ञान से होगा। प्रत्यय पूर्व पशी प्रत्यक्ष अज्ञानमेव तदन्यद वस्तु कारणम तदन्य कारण सत्वाद दैविध्यम तमस कुतः। यह तदा प्रत्येक अज्ञानमेव तदन्य वस्तु कारणम तदन्य कारण से असत्वाद तमस कुतः दैविध्यम। अज्ञान दो प्रकार कैसे होगा। इंद्र माया भी इत्यादि श्रुतेर यद अनात्म वस्तु तस्मिन् कारणं प्रत्येक अज्ञानमेव इति। अनात्म वस्तु में अज्ञानं प्रत्येक अज्ञानमेव इति। एकस्य द्विकरत्व विरोधस्तु कुल्यादि दृष्टान्तेन निरस्य। अज्ञान एकस्य अज्ञान से द्विकरत्व एक अज्ञान होकर के दो कार्य आवरण और विक्षेप तो कुल्यादि दृष्टान्तेन निरस्य। कुल्या से जल लेते सेचन करने के लिए स्नानाचरण आदि होता है। वृक्ष सेचन के लिए स्नानाचरण भी होता है। यह थी व्यवहार भेद व्यवहार भेद उक्ति। यह प्रत्येक अज्ञान में यह तद अन्य वस्तु कारण व्यवहार भेद जितने अन्य वस्तु सबका कारण अज्ञान ही है। प्रत्येक अज्ञान अतिरिक्त कारणाभावे फलितम भाव तद अन्य कारण असत्वाद तमस दैविध्यम कुतः। महाभूत अविद्या दैविध्यम तथापि मुक्तत्वम आत्मनो ज्ञानाभ्यासादिति तद्विधि में आशंका। अविद्या दैविध्यम तो मुक्तत्वम आत्मनो आत्मनो मुक्तत्वम ज्ञानाभ्यासाद मुक्ति तो ज्ञानाभ्यास से न चाभ्यासाद्यपेक्षापि सतो मुक्तत्व कारणात् न घटादेर घटत्वादि घटाद्य अभ्यास संश्रयम्। सतो मुक्तत्व कारणात् अभ्यासादि अपेक्षा भी नास्ति। ज्ञान तो आत्मस्वतः मुक्त होने से ज्ञान के अभ्यास आदि की अपेक्षा नहीं। नहीं घटादिर घटत्व आदि घटाभ्यास संशय घटत्व तो सब स्वभाव तो घट में घटादि अभ्यास संशय घटत्वादि न। इसे मुक्ति भी स्वतः मुक्ति अभ्यास जन्य न अभ्यास आश्रय नया न च आदिपद न योगादिगुति अभ्यासादि अपेक्षा न अभ्यास योगादि की आवश्यकता न। नित्यमुक्त से मुक्तत्व न अभ्यास अपेक्षा मित्र दृष्टान्त मार नित्यमुक्त से मुक्तत्व अभ्यास अपेक्षा नहीं। ऐसे घट आदि घटत्व किसकी हेतु अपेक्षा नहीं है। किंच सविषय साकार च गरुड़ ज्ञानम अभ्यसते अन्यथा तो आत्म अन्यथा तो आत्मज्ञान। जो सविषय ज्ञान साकार है गौड़ आदि ज्ञान उसका अभ्यास कर गौड़ का ध्यान करते सर्प विषाद निवृत्ति के लिए। आत्मज्ञान तो अन्यथा अन्यथा तो आत्मज्ञान तेना तद तो अभ्यास होगा इसलिए उसका अभ्यास नहीं होगा साकार नहीं उनसे। न तत्र विधिरित्या हो ज्ञान में विधि न च न चा विषय विज्ञान मनाकार भाव्यते भावक प्रत्येक आत्मत्वात् दाकृतिश्च निषेधतः। अनाकारम अभिषेय विज्ञानम च न भाव्यते। भावक प्रत्ययात्मत्वाद आकृत से निषेधत, आकार नहीं अरे भाव के प्रत्यात्म स्वरूप ही है स्वयं वो अभिषेय, उसका ज्ञान अविद्यमान विषय से निर्विषय ज्ञान विज्ञान अनाकार न भाव्यते साध्यते न विद्यते तेन अभिषयात्मन साधयति। भावक प्रत्यात्म तो भावक प्रत्यात्म स्वरूप है विषय नहीं, भावक अभ्यास करता जो अभ्यास करता उसका स्वरूप है विषय नहीं। आत्मध्यय अनाकार हेतु महा आकृत निषेधा था ज्ञान भी अनाकार अशब्दम इत्यादि स्मृति अशब्दम स्पर्शम किंच अध्यक्ष से गरुड़ादे ज्ञानम अभ्यास था प्रत्यक्ष गरुड़ादि उसका ज्ञान का अभ्यास करेंगे उपासना ध्यान। आत्मज्ञानमपि अभ्यस्यते चेद् आत्मनो अध्यक्षत्वेवाच्य आत्मा का अध्यक्ष करना पड़ेगा प्रत्यक्ष तस्य बाह्येन्द्रियेण अग्राह्य मनसावाग्राह्यता न बाह्येन्द्रियेण मनसावाग्राह्यता यदि विकल्प आदि में पड़े प्रत्यात्म यदि ग्राह्य में ध्यान करेंगे अभ्यास तो ज्ञान होना चाहिए तो मनसा बाह्येन्द्रियेण वा आद्य न नेन्द्रियेण ग्रहोप्यास्ति नहीं नेन्द्रियेण गोस्यास्ति शब्दाद्यर्थानुपातिना दुःखादिवचनैवात्मा चिते स्वार्थैकरूपतः न इंद्रेण अस्य ग्रहति शब्दादि अर्थानुपातिना शब्दादि अर्थानुपातिना ग्रहणास्ति दुखादि वचन एव आत्मा चित्ते स्वार्थे गुरुपद चैतन्य स्वार्थ स्वरूप पहले क्या न इंद्रेण ग्रहति द्वितीयम दुख तो दुखाधिपत मनसा हाँ मनसा दुखाधिपत न तो इंद्रियण ग्रहोपति शब्दाद्यर्थानुपातिना यथा शब्द शब्द शब्दादि अर्थ है ना यथा नहीं शब्दादि अर्थानुपा अनुपातिना शब्दादि जो अर्थ हाँ ठीक है अर्थ अनुपात ना इंद्रियण अर्थम अनुपात दिखती अर्थात शब्दादि जो अर्थ है अर्थानुपात ना इंद्रियण अस्य ग्रहणाति अर्थ संबंध अर्थानुपाति जो इंद्रिय होता है शब्द स्पर्श आदि रूप आदि इंद्रियण ग्रह नास्ति नैव आत्मा दुखादि वच ग्रह चार्थ सार्थ एक रूप ग्राह्य मनुषा न तत्र हेतु चित्त सार्थ स्वप्रकाशत्वा स्वातंत्र्याच चित्त स्वप्रकाश स्वतंत्र से किसी ग्रहण नहीं होगा। ओ